It must be doomsday. Tomorrow never comes until it's too late. Ain't it funny how men think they made the bomb? They are extinct. It's only Saturday. I think tomorrow's come. I think it's too late. Autopromocja. Trójka zaprasza na specjalne świąteczne audycje. Pierwszego dnia świąt o 20:00 zapraszam na spotkanie z Karlą Bruni. Piękna, słynna i intrygująca opowie o swojej miłości do muzyki, a ta niezmiennie jest ścieżką dźwiękową jej fascynującego życia. Do usłyszenia, Anna Gacek. Natomiast drugiego dnia świąt spotkamy się przy trójkowym stole z 12 aktorów. Wszyscy bardzo młodzi, zdolni są przyszłością polskiego kina i na pewno o nich jeszcze nieraz usłyszymy. Po debiucie, przed debiutem. Od 17 do 19 zapraszam. Ryszard Jaźwiński. A po 22 w Literackim Biurze Śledczym będziemy poszukiwać miast skrytych w książkach. Trakty do miast odsłaniać będą podróżujący detektywi, a na całość zapraszają arcytajny arcyradca Michał Nogaś i komisarz Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści. Niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane. Groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Georgi Spiro. Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 23 grudnia, jest 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia skarży się na lekarzy rodzinnych. Obserwujemy taki narastający festiwal żądań finansowych. I przedstawia plan B, co po nowym roku. A jednak będzie premiera The Interview. Sony Pictures pokaże film o przywódcy Korei Północnej mimo gruźb zamachów na kina. Do sądu w Stalowej Woli trafił akt oskarżenia w sprawie zabójstwa gimnazjalistki w ciąży. Odpowie za to 17-latek. Nie ma porozumienia z porozumieniem zielonogórskim i jest plan B resortu zdrowia dla pacjentów po nowym roku. Bartosz Arłukowicz informuje, że tuż przed 1 stycznia kontrakty z NFZ-em podpisały prawie wszystkie szpitale, w tym 100% centrów onkologicznych. Do tego niemal każda poradnia specjalistyczna, ale przychodni rodzinnych tylko połowa, przyznaje minister. Oczywiście środowisko lekarzy rodzinnych jest podzielone. Jest grupa skupiona w porozumieniu zielonogórskim. Obserwujemy taki narastający festiwal żądań finansowych, roszczeń finansowych. Ja mam wrażenie, że tutaj nie ma woli porozumienia. To jest akt desperacji ministra. W ten sposób porozumienie zielonogórskie komentuje słowa Bartosza Arłukowicza. Prezes porozumienia Jacek Krajewski przypomina, że jeszcze parę dni temu minister obiecywał program zabezpieczenia pacjentów. Nie sądziłem jednak, że nawiążę do tego, że widzi małe szanse na porozumienie z nami, bo jak się rozstawaliśmy, to tak nie wyglądało. No ale wygląda jednak na to, że pan minister zwątpił i żeby zagaić, no to zaczęło od tego, że nie może się z nami porozumieć, ale przyczyny są jasne. Nie przygotował wariantu C, czyli jak rozwiązać problem, który sam stworzył. Wejście w życie pakietu onkologiczno-kolejkowego. Plan B zakłada, że pacjenci, którzy nie zostaną przyjęci od stycznia w przychodniach, będą mogli udać się do izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych. Ewentualnie mogą zgłosić się do sąsiedniej, czynnej przychodni. Za takie wizyty te placówki będą miały dodatkowo zapłacone 45 zł od pacjenta. Mimo groźb ze strony Korei Północnej i ataku hakerów, Sony Pictures pokaże komedię Wywiad ze Słońcem Narodu. Premiera, jak ogłosiła właśnie firma, będzie jednak mieć ograniczony charakter. I will be traveling to Pyongyang, North Korea to interview President Kim Jong-un. Wywiad ze Słońcem Narodu opowiada o zamachu na przywódcę Korei Północnej Kim Jong-una. Planowana na Boże Narodzenie premiera została odwołana po groźbach zamachów terrorystycznych na kina, w których film miał zostać pokazany, oraz wcześniejszym ataku hakerów na sieć komputerową firmy Sony Pictures. Ostatecznie Sony porozumiała się z niektórymi kinami w sprawie ograniczonej liczby pokazów. Film ma być także dostępny w płatnym serwisie na żądanie. Na razie nie wiadomo, jak duża liczba kin zdecydowała się na pokazanie kontrowersyjnego filmu, w którym główne role grają James Franco i Seth Rogen. Według nieoficjalnych informacji może być ich nawet 200-300. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prokuratura w Stalowej Woli skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie głośnego zabójstwa gimnazjalistki w ciąży. Za zbrodnię odpowie 17-letni Przemysław D. Będzie odpowiadać jak osoba dorosła, ale z pewnymi zastrzeżeniami, wyjaśnia szefowa stalowowolskiej prokuratury Barbara Bandyga. Zgromadzony materiał dowodowy, w szczególności opinie psychologiczne, psychiatryczne, wskazują na to, że może on odpowiadać jak dorosły, przy czym są stosowane pewne wyjątki z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dotyczy to m.in. tego, że jego rodzice są stroną postępowania. Nie może mu być wymierzona kara dożywotniego pozbawienia wolności. 17-latek został oskarżony o zabójstwo z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Najpewniej motywem zbrodni była ciąża nastolatki. Kupowanie żywego zwierzęcia w charakterze niespodzianki pod choinkę to wyjątkowo nieodpowiedzialny pomysł, ostrzegają straż dla zwierząt, schroniska czy weterynarze. Zwłaszcza rodzice muszą pamiętać, że chcąc sprawić radość najmłodszym, sami stają się odpowiedzialni za psa czy kota. Nie można myśleć, że to zwierzę dla dziecka, wyjaśnia Sylwia Karkowska z AST, Fundacji na Rzecz Zwierząt Niechcianych. Nie traktujmy zwierząt przedmiotowo. Jeżeli chcemy sprawić dziecku czy komukolwiek prezent w postaci pieska, kupmy pluszowego. Straż dla zwierząt w okręgu mazowieckim w okresie noworocznym ma o 1/4 więcej zleceń niż zazwyczaj i musi odławiać porzucone zwierzęta. Inne z niechcianych pupili mają tylko nieco więcej szczęścia i dożywają wakacji, mówi lekarz weterynarii Magdalena Szewczyk z SGGW. Najczęstszym problemem, który się pojawia, to jest moment wakacji, kiedy to te piękne szczeniaczki, kociaczki, które wylądowały pod choinką w czerwonych kokardach, nagle stają się dorosłymi osobnikami, przez które właściciel nie może wyjechać na wakacje. I wtedy psy są wyrzucane w lesie. Niektóre schroniska nie pozwalają na adopcję w okresie świątecznym. Jeśli już ktoś otrzyma niechciany prezent, to zalecane jest znalezienie dla niego domu, w którym zwierzę znajdzie prawdziwe ciepło. To był serwis Trójki. Niestety brak dobrych informacji pogodowych. Wciąż deszczowo. Najwięcej deszczu będzie padać na północy i wschodnim środku kraju. Wydaliśmy nawet ostrzeżenie dla województwa zachodniopomorskiego. Tam w nocy i jeszcze częściowo jutro w ciągu dnia może spaść około 30 mm, może lokalnie nawet do 40 mm. Pada mocno także na północnych krańcach Wielkopolski, w województwie kujawsko-pomorskim, mazowieckim. W nocy też mogą się zdarzać opady rzędu 10, może i 15 mm. Stan wód w rzekach rośnie, ale zagrożenia powodziowego nie ma, uspokaja Małgorzata Tomczuk z IMGW. Temperatury na Wigilię od 5 stopni w Suwałkach, przez 8 w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, do 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Let's pretend it's not over. Once in a lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak. Dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. No i tym oto chytrym sposobem znaleźli się państwo wraz z panią Andreą Schroeder w Berlinie. Pięknie brzmi ta płyta. Ja powiedzieć, że olbrzymi krok moim zdaniem pani Andrea zrobiła w stosunku do poprzednich płyt. I tu jest naprawdę kawał muzyki bardzo dobrze zagranej, wyprodukowanej, pięknie zaśpiewanej. No to ja z tej Anglii, no już w kierunku Francji, Pierre Fatini. To jest pan, który urodził się wprawdzie w Londynie, ale mieszka dzisiaj Francji, dokładnie w Paryżu. Ojciec jest Włochem, matka Angielką. No i to tak te jego różne podróże, bo nie tylko we Francji, ale podróże jest pan po świecie, spotyka różnych muzyków. Często na jego płytach goszczą muzycy z różnych stron świata. Ja już kiedyś opowiadałem o ostatniej płycie, która nazywa się Songs of Time Lost, nagrana właśnie w Paryżu z kontrabasem. Bardzo ci się podobała, pewnie już nic nie pamiętasz, ale ładne piosenki bardzo. Tutaj gość w utworze troszkę wcześniejszym, to jest 2012 rok, taka epka, czyli ta krótka płyta Of Dogs and Wolves, tak się nazywa, i wystąpi Yasser Hay-Yosef grający na violi d'amour. No i bardzo, bardzo ładna pieśń Wait by the Water, tak się nazywa. Thank you. Pierre Sfaci i Yasser Hay Józef. Piękne te i nawet cudnej urody, rzekłbym. Tak, ładne. W ogóle tej twórczości pana Pierce'a przyglądam się od jakiegoś czasu i będę przynosił te płyty. Zresztą tutaj jeszcze w tej audycji, właściwie za chwileczkę, po twoim utworze jeszcze pan Pierce zaśpiewa. A ja nic nie będę grał. Nic nie będę grał, będzie grała pewna pani, ale zanim zagra, a w zasadzie zaśpiewa też, to dzięki bardzo za życzenia, panie Radku. Bardzo nas pan nadał, w sensie, że się czuję wyższy i przystojniejszy i młodszy niż byłem przed tymi życzeniami. Ty czytałeś życzenia od pana Radka? Tak, czytałem. Nabrzyczyłeś się troszkę? Nie widać, no dobrze. Ale jeszcze będziemy życzyć. Będziemy, tak, ale tak, oczywiście, że tak. Jak nie zapomnimy. Chciałem powiedzieć, że bardzo już na północ się wybierzemy teraz, gdzie myślę sobie, że śnieg leży już całymi metrami, mianowicie do miejscowości Nuuk, czyli na Grenlandię. No i tam pani Nive Nielsen dla państwa tak pięknie zaśpiewa. There's a love growing in my throat. 'Cause you not here. Thank you. Tak. Słychać, że tam mróz, nie? Bo taki ogłos był jakby w jakimś iglo. Ale ten mróz, to ja tak na chwileczkę troszkę tutaj wpuszczę ciepła, no. Bo będzie zespół BKO Quintet, zespół, który pochodzi z Mali, chociaż panowie siedzą od dłuższego czasu we Francji. No i tam spotkali się z Piersem Fatini i razem nagrali bardzo ładną pieśń, która nazywa się Don Solu. Don Solu. Ja, co go i te mangani. Suzele mbaroge, jora ramba, co go i te mangani. Murifati lumba, co go i te mangani. Abolo golonji zumbalilu zogo itemanganye Umureva dilumba zogo itemanganye Suzele baroge yoromba zogo itemanganye Ayima lomba zogo itemanganye Abolo golonji zumbalilu ngozogo itemanganye Mureva di lumba zogo ite manganya Deu solu zogo lumbura Ayi malumba sayagwele manya Deu solu zogo lumbura Suzele mbaroge yororongo zogo ite manganya Deu solu zogo lumbura Mureva di lumba zogo ite manganya Deu solu zogo lumbura Abolo golonji zumbalilungo zogo ite manganya Deu solu zogo lumbura Yes, wait a minute. Can dance about you go so wait a minute. One down my bed, so wait a minute. What dance you want in my, so wait a minute. Aye, my lumber, so wait a minute. Across the desert and the plain. To the wilds where I remain. Open arms and understand. Into the red earth my hand. I hear whispers in my dreams. In the skies and mountain streams. Am I the hunter or am I the prey? Are you my king and are you prey? Am I the hunter or am I the prey? Are you my king and are you prey? Don Sulu. Tutaj Piers Fasin jako gość zespołu z Mali, BKO Quintet. No i można by tego słuchać bez... Bez końca. Bez końca, tak jak zresztą słucham tych Malijczyków już tyle lat z przerwami, na przykład na Hiszpanię, ponieważ to ocieplasz wizerunek, to ja też i pani Julia z Barcelony dla państwa zaśpiewa. Proszę bardzo. Esta vida perra que oculta una condena nos obliga al tiempo, perdemos la inocencia y el sabor amargo que deja esta condena. I tak grydyka podskoczyła nagle. Bo mnie zaskoczyły trąby. No to ty byłeś w Hiszpanii, ja będę jedną nogą we Francji, a drugą w Brazylii. Długa nóżka. No długa, długa. Taki duet Rosemary Stanley i Dom Lalena. Lanena. Dom Lanena, pani z Brazylii, ale mieszkająca na co dzień we Francji, tam poznała między innymi właśnie Polaka. Wspominanego wcześniej Piersa Fasini, który wyprodukował jej kilka płyt. Natomiast ostatnie wydawnictwo to właśnie spotkanie, taki duecik wiolonczela. Wszystkie płyty są, przynosi to, przypominałem te dowcipy stare o tym, że leciał Polak, Rusek, Niemiec i tak dalej. Wszyscy gdzieś tam byli, no. Ale No ale to właśnie troszkę słychać, bo... No ale to super, bo... no tak jak przy tym poprzednim Angolu mieszkającym we Francji, gdyż mamy z Włoch. Tak. I właśnie, no a tutaj też produkował to Piers Fassini, więc rzeczywiście bardzo multi-culti, ale no, chciałbym kiedyś jeszcze przynieść tą pieśń, bo tutaj będę chciał zaprezentować tak zwany cover. Nie, no tutaj... No. nie będę próbował. Ale nie będę teraz, tak, nie będę straszył. Natomiast All the World is Green, taki utwór, czyli Toma Waitsa, czyli tak zwany cover. A całość też kiedyś przyniosłem. Akurat, bo tak, zielona. Tak, bardzo zielona. A kiedyś całość też przyniosę, bo tam się pojawia też język brazylijski, francuski, więc to takie wymieszanie bardzo ciekawe. Tym bardziej, że pani Domlanena przede wszystkim gra tutaj na wiolonczeli. Portugalski bardziej niż brazylijski. Portugalski, tak. Ale śpiewa głównie Rosemary Stanley, która też słynie z tego, no też zasłynęła z multiculti, bo pochodzi z zespołu, gdzie tam też spotyka się Amerykanin z Francuzem, Szwajcar jeszcze. Można wycisać. Moriarty, tak się nazywał. All the World is Green, Tom Waits, a utwór wykonany w duecie z wiolonczelą. To see, to have a better life. Marie, you're on a white blue sky, and men do foolish things. You turn kings into beggars, beggars into kings. Pretend the face forgives the mirror, the worm forgives the plow. Question begs the answers. Will you forgive me somehow? Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. The band is playing our song again, and all the world is green. Pretend that you owe me nothing, and all the world is green. Can't we bring back the old days again, when all the world is green? Thank you. is yellow, silver. Oh, things that summer brings. It's the love you'd kill for when all the world is green. He is balancing a diamond on the blade of grass. The dew will settle on our grave when all the world is green. Pretend that you owe me nothing and all the world is green. Why can't we bring back the old days again when all the world is green? Rosemary Stanley, Dom Lanena, All the World is Green, a cała płyta nazywa się Birds on Wire. No i pora się pożegnać z Państwem, także pora na życzenia. Życzymy Państwu świąt równie pięknych, ciepłych, przepełnionych uczuciem, jak ta muzyczka, którą staraliśmy się Państwu przybliżyć. No i cóż, to w przyszłym tygodniu będziemy Państwa przygotowywać do plansów sylwestrowych, gdyż to w przeddzień Sylwestra nasze spotkanie wypada, a zakończymy pieśnią, wierszem Leśmiana w wykonaniu Adama Struga. Tak na marginesie, następuje teraz okres taki sportowy w sztuce, czyli podsumowania i tak dalej, i zawsze mnie to fascynuje, nie wiem na czym to polega, że mamy tak wspaniałą infrastrukturę okołomuzyczną, fantastycznych dziennikarzy muzycznych, krytyków, TVN-y, TVP Kultury, festiwale, Heinekeny, Żywce. I wszystkie te podmioty omijają z daleka twórczość pana Adama, którego, myślę, będą słuchały jeszcze i moje wnuki, i wnuki moich wnuków, gdyż jest artystą niezwykłym. Proszę zwrócić też uwagę, jak wyjątkowo uzdolnionym wykonawczo. Każdy dźwięk jest trafiony, jak to wszystko jest jego, jakie to jest wszystko przepełnione emocjami. Naprawdę mistrzostwo świata. No ale nic, to życzę więc owym krytykom i tej całej infrastrukturze też fantastycznych, przyjemnych świąt. I może śnieg ma ponoć się pojawić w drugi dzień świąt. Albo słoneczko chociaż. Jeżeli on ma się pojawić i tak troszkę jeszcze poleży, no to będzie miło. Jak się zacznie tak topić i takie czarne będzie, szare, to już nie będzie miło. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień pląsy. Tak, pląsy wesołych świąt. Właśnie. Wiedzą ciała, do kogo należą, gdy po ciemku obok siebie leżą. Warga wardze, a dłoń dłoni sprzyja, noc nad nimi niechętnie przemija. Świat się trwali, ale tak niepewnie. Drzewa szumią, ale poza drzewnie. A nad borem, nad dalekim borem, Bóg porusza wichrem i przestworem. I powiada wicher do przestworu, już nie wrócę tej nocy do boru. Bór się mroczy, a gwiazdy weń świecą, a nad morzem białe me wylecą. Jedna mówi, widziałam niebiosy, druga mówi, widziałam gwiazd losy. Trzecia milczy, milczy, bo widziała dwa po ciemku pałające ciała. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bachnowski. Fragment 11. Reinhold Ebersbach siedzi w swoim gabinecie w domu przy ulicy Kreidelstrasse 23 w Gliwicach. Jest piątek, 12 sierpnia, wieczór. Drzwi zamknął na klucz. Okno wychodzące na park pozostaje uchylone. Powietrze pachnie kwiatami, upałem i niedawnym deszczem. Zasłona i firana poruszają się trochę. Za okna słychać cichą rozmowę po wasyrpolsku. Rozmawiają chłopak z dziewczyną. Ebersbach coś by może zrozumiał, ale nie słucha, bo go to wcale nie interesuje. Siedzi przy biurku. Na biurku znajdują się kałamarz, bibuła, pióra w klasycznym biurkowym zestawie, prawie nigdy nieużywanym, wczorajszy Oberschlesischer Wanderer, kartka czystego papieru listowego, butelka koniaku Otard XO, 1/3 już opróżniona. Kieliszek z tymże koniakiem. Rewolwer marki Mauser. Model Zig-Zag z czterema nabojami kalibru 6 mm w bębnie. Stare wydanie Wilhelma Tella Schillera. Reinhold Ebersbach opróżnił kieszenie. Niemieccy żołnierze w mundurach koloru piaskowego opróżniają kolejne ładownice. Wpychają naboje z łódek w magazynki karabinów, z których następnie strzelają w stronę wojowników Herrero. Wojownicy Herrero uciekają przed wąsatymi niemieckimi żołnierzami w mundurach koloru piaskowego. Lothar von Trotta zwyciężył, ale nie rozbił sił przeciwnika w decydującej bitwie, więc teraz musi zepchnąć wojowników Herrero na pustynię Omaheke. Józef Magdor ma 6 lat, leży już w swoim łóżku i myśli o zielonych mundurach raciborskich huzarów, którzy bardzo mu się podobają. W izbie, w łóżkach śpią już jego bracia, Friedrich i Maksymilian Magnorowie. Reinhold Ebersbach siedzi przy biurku i trzyma pióro w dłoni. Wcale nie myśli o wojownikach Herrero ani o żołnierzach w mundurach koloru piaskowego. Jest już dość pijany, nie ma mocnej głowy. Pióro pozostaje zawieszone nad papierem. Reinhold Ebersbach uważa, że nie chce już dłużej żyć. Myli się. W rzeczywistości Reinhold Ebersbach chce dalej żyć, tyle że pragnąłby żyć zupełnie inaczej. Albo przynajmniej trochę inaczej. Gdzieś indziej, z kimś innym. Reinhold Ebersbach nienawidzi swojej żony, z którą w ogóle nie sypia. Karolinę Ebersbach z wielkim trudem opuszcza łono matki. Inteligencja Reinholda Ebersbacha wskazuje mu jasno, że dziecię nie jest jego. Reinhold Ebersbach siedzi przy biurku, pije. ktoś puka do drzwi. Herr Ebersbach? Pyta służąca. Reinhold Ebersbach wzdycha, odkłada pióro, chowa rewolwer i butelkę do szuflady, dopija koniak z kieliszka. Herr Ebersbach, powtarza służąca. Reinhold Ebersbach nienawidzi tego twardego słowiańskiego R. Ebersbach. Jednak otwiera drzwi. Was, pyta głupio, jakby nie wiedział, o co chodzi. Córka? I cóż z tego, że córka? Nie, Reinhold wcale nie chce jej zobaczyć. Reinhold Ebersbach wychodzi z domu. Zapala papierosa. Niecałe 15 lat później Karolina Ebersbach udaje, że śpi, nasłuchując tego, co dzieje się w głębi domu. Czeka. Przez okno widziała Józefa, jak przechodzi przez park, prowadząc rower, ubrany nie tak elegancko jak ostatnio na odpuście. Wie już, że Józef przyjdzie. Mógłby przychodzić tutaj w innym celu i każda z koleżanek, rówieśniczek Karolinę miałaby w takiej sytuacji tysiące wątpliwości, ale Karolinę po prostu wie. Wie na pewno, że Józef przyjdzie do niej. Czeka. Józef Magnor siedzi na ławce w parku, popija piwo z butelki, przegryza kiełbasą i czeka, opierając stopy o ramę roweru. Cieszy się ciepłą nocą. Czeka już czwartą godzinę. Nie wrócił do domu. Nie myśli o tym, co powie Walesce. Myśli o wojnie. Waleska niepokoi się o męża. Wygląda przez okno. Idzie o niego zapytać do Gorgoniów. Gorgoń robi razem z Józefem na Delbrück i uspokaja Waleskę, że nic mu się na grubie nie stało. Wyjechał z Szoli ze wszystkimi. Może pojechał do ojców, albo kamrata z wojska spotkał i poszli wypić. Waleska kiwa głową. Prawie wcale nie zna swojego męża. Ledwie 2 tygodnie od ślubu minęły. Może tak być, że poszli wypić. Waleska niepokoi się już mniej. Józef po północy wstaje z ławki. Dopija resztę piwa i wspina się po rynnie, sprawnie i szybko. Rower ukrył w parkowych krzakach. Karolina już czeka przy oknie. Otwiera. Józef wchodzi. Nie rozmawiają. Całują się zamiast rozmawiać. Rozbierają się nawzajem. Najszybciej jak potrafią. Kiedy się kochają, Karolina jest szczęśliwa. Kiedy się kochają, Józef jest szczęśliwy i nie myśli o wojnie. Karolina czuje rozkosz po raz pierwszy w życiu. Józef nie nazywa tego słowami, bo skończył tylko szkołę powszechną w Deutschzernitz, a potem poszedł do wojska. Gdyby jednak przeczytał w życiu więcej książek, to może wiedziałby, że jest zakochany. Ale pewnie nawet w takiej sytuacji by nie wiedział, bo to się zwykle wie dużo później, niż kiedy to się dzieje i już jest. Karolinę ma 15 lat. Józef ma 21 lat. Józef był na wojnie. Karolina nie była nigdzie. Tylko raz z matką w Wiedniu, co bardzo źle wspomina. Leżą obok siebie i milczą. Włosy Karoliny rozrzucone na poduszce. Biała skóra w żółtym świetle lampy naftowej. Ciemniejsza skóra Józefa. Jego dłonie na jej szczupłej piersi. Karolina dotyka obrączki na palcu Józefa. Nie martwi jej wcale ta obrączka. Karolina wie, że nie chce mieć męża. Karolina nie chce mieć nikogo. Józef sięga do marynarki po papierosy. Karolina go powstrzymuje. Więc nie pali. W lampie kończy się nafta, ale za oknem robi się już jasno. I wtorek. W parku zaczynają śpiewać ptaki. Józef całuje Karolinę. Usta, szyja, piersi, brzuch, łono, prawe udo, lewe udo, kolana, stopy. Józef zakłada ubranie, otwiera okno, rozgląda się. Nikogo. Wychodzi. Nie powiedzieli do siebie ani słowa. Biegnie do roweru. Nikt nie ukradł. Wskakuje na ten rower, naciska na pedały, unosi się nad siodełkiem i jedzie. Jedzie Wilhelmstrasse. Jedzie jak kolarz na wyścigach. Jedzie najszybciej jak może. Jedzie, jakby uciekał spod ostrzału, spod pocisków moździerzowych, armatnich i chałubicznych. Serce przyspiesza. Przelatuje przez rynek. Wanderer na balonowych oponach uderza mocno o wystające kostki brukowe. Bankstrasse, Oberwallstrasse, ostro skręca w Rosemarkt, gdzie wpada pod dorożkę, spada z roweru, koziołkuje, tłucze sobie kolana, łokcie, czaszkę i żebra, ale unika stratowania. Jeroński gwizd! Wrzeszczy dorożkarz i chlasta Józefa batem po plecach. Mocno. Józef wstaje, zbiera się, półprzytomny. Tasza, kaje moja Tasza, kaj moje koło. Mamroczy pod nosem, zamroczony. Torba się znajduje, rower też. Szczęśliwie rower wyszedł bez szwanku.